Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Jak się jakoś utarło, człowiek wybiera światło nocne. No i wybiera także, jak zwykle o tej porze, piosenkę dnia. 4 minuty po 4. Każdy elefant. ale nie sami. Iggy Pop im towarzyszył w naszej piosence dnia dziś, Cage the Elephant. Taki właśnie kolektyw. To bardzo nas cieszą takie rytmy. Prawda, że nas cieszą? Tak sobie oczami wyobraźni nawet widzę, że niektórzy kiwają głową. No bardzo się cieszę, bo tym bardziej, że to utwór, który ląduje automatycznie w zestawie do głosowania, do kolejnego dotowania listy Przebojów Trójki, z którym usłyszymy się kilkukrotnie. Także w porannej audycji po 8.30 w dopołudnia i w audycji popołudniowej. A więc niezmiennie zachęcamy do pozostania z nami. 7 minut po godzinie 4. Rozgrzewka to już za chwilę, a ten początek u nich tam właśnie to mi się skojarzył o z tym początkiem. No to hej, bo nie wiem, czy się przywitałem, czy powiedziałem dzień dobry, a raczej trzeba było powiedzieć, no w tym przypadku akurat pasuje. 11 minut po godzinie 4, no to uwaga, nie tylko na miłość, uwaga na rozgrzewkę, bo za chwilkę ta właśnie korespondencyjnych przodowników mailowych, telefonicznych, SMS-owych. Kto pamięta numer telefonu? No to może wspólnie, uwaga, 2, 2 i 3, tak jest. Adres mailowy budzik... No małpa z niego, no. Małopolskie Radio.pl. Dobrze, jeszcze numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Już się można wykopytnąć. 71335. No i mamy to. Środowe trzy szybkie ciach, ciach. I mamy to. Mamy to załatwione. Męsko-żeńskie towarzystwo dziś. No to co, drodzynka, zaczniemy w tym męskim gronie. Pani Mirka z Sandomierza informuje, że zima w Sandomierzu, choć śniegu brak. Ta zima to ze znakiem zapytania. Plus 2 stopnie i coś pada, to deszcz. Pani Mirka jako pierwsza dziś SMS-owo gratulacje. Nie tak odległe podkarpackie też i Jarosław się kłania. Znaczy pan Adam z Jarosławia. Muszę sobie powtarzam tutaj przed wejściem antenowym, żeby się nie wykopytnąć. Właśnie nie pan Jarosław z Adamowa, tylko pan Adam z Jarosławia. No tak czy inaczej, Podkarpacie zgłasza obudność i nasłuch. Za oknem 3 w plusach liczone. Już się wypadało, wywiało środkowa dycha w szybkim tempie dziś do zrobienia. Wystart parę minut przed godziną piątą. Ach, to jeszcze, ale już człowiek na nogach, naprawdę. Biegający pan Adam z Jarosławia. Mobilizacja mailowa dziś podesłana. Serdecznie gratulujemy. No i jako pierwszy telefonicznie, kto zgadnie? Zgaduj, zgaduję. Kto ma abonament wykupiony? No tak się zdarza. Dziś podpytałem, jaki to przepis na sukces, by tak, no nie wiem czy często, ale jednak konsekwentnie łączyć się i być przodownikiem telefonicznym. W budziku to pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki odpowiada, mam taki telefon, czy tam jakieś takie psikusy robi, że się połączył. W odpowiednim momencie akurat jakoś tak... przypadek. Tak czy inaczej, nie przypadek, że na wysokości w Włocławkach coś tam jeszcze popadało. Plus jeden such, ale już dalej, bliżej Grudziądza nie pada. Spadło i znikło. Czy zniknęło raczej, panie Janku? No, no. Jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu. 17 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia. To już za chwilę. Czekał. Metropolis nowe, nagranie w trójce i deszcz, ale nie byle jaki. Deszcz należałoby powiedzieć. Elektroniczny deszcz. Nowe nagranie popremierowo, po tym jak gościli przedwczoraj u Tomka Rządy. No, mam nadzieję, jeśli państwu się spodoba, to będziemy sięgać po ich nagranie i na przykład po tę najnowszą kompozycję jeszcze kilkukrotnie w budziku. Ale my tu gadu gadu, deszcz i wiatr i do tego, kto spragniony, albo być może jeszcze przed feriami, nie tylko z nazwy zimowymi, będę miał dobre informacje, bowiem intensywne opady śniegu i to w górach. I do tego zawieje i zamiecie śnieżne możliwe, ale szczegóły prognozy już za kilka chwil, za moment. Także kalendarium za niecałą godzinę, także to muzyczne. No ale my już teraz witamy nowy dzień. Dziś imieniny Agaty, Adelaidy i jeszcze jedno imię na A i Zydora. Dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Słońce obudzi się pewnie za tymi chmurami śnieżno-deszczowymi, no ale w kartce z kalendarza jak nic stoi, że słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16.30. A przed nami, tak skrupulatnie licząc ten przestępny rok, 36. dzień tegoż właśnie. Miłego dnia Państwu życzymy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty po godzinie 4. Kudłaty, durnowaty, najważniejszego nie powiedziałem. Środa, 5 lutego. Dzień dobry Państwu. But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this thing. Nóżka chodzi i o to właśnie chodzi. Czy jakoś tak. 25 minut po godzinie 4. Sobie Państwu przypominamy teraz... Budzikowe kalendarium. A to oznacza, że przed nami trzy wybrane wydarzenia z historii. słowo się rzekło z 5 lutego i tak w 1887 roku w mediolańskiej La Scali odbyła się premiera opery Otello Giuseppe Verdiego. To było 133 lata temu. 49 lat temu Apollo 14 wylądował na Księżycu. W historii lotnictwa aeronautyki rok 1971. O starcie Apollo 14 mówiliśmy kilka dni temu. No a dziś wspominamy w 49. rocznicę lądowania na Księżycu. No i jeszcze jedna data. 27 lat temu zmarł Roman Artymowski, malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, twórca polichromii na warszawskim Starym i Nowym Mieście. Trzy daty na teraz. Więcej, jako że już wcześniej zwykle tradycyjnie mówię, z kalendarza muzycznego. To za niecałą godzinę. A pan synoptyk w gotowości? A i owszem, to za 3 minuty będziemy pytać o najświeższą prognozę. Jak dotychczas notowaniu listy przebojów trójki 1983 na miejscu 32. No jeszcze poczekalnia, 2 do góry. Lipali, kim jestem? Ważne pytanie. Także do pana synoptyka. No cóż tam, panie, w polityce, w pogodzie. Europa w zasięgu rozległego wyżu z nad Wysp Brytyjskich. Jedynie wschód kontynentu będzie pod wpływem niżów z głównymi ośrodkami nad północno-zachodnią Rosją i Morzem Czarnym. No, a Polska od zachodu przejdzie pod wpływ wyżu z centrum nad Wyspami Brytyjskimi. No i z północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Punkt 4.30. Witamy na zajęciach z meteorologii. Dziś pochmurno, miejscami we wschodniej połowie kraju możliwe rozpogodzenie, ale właśnie tak się rozpogodzi, że przelotnie popada śnieg na północnym wschodzie i na południu, a rano także w centrum. No cóż, jakby za oknami na Myśliwieckiej, ni to deszcz, ni to śnieg, a na terenach podgórskich w Karpatach może przybyć kolejne 8 cm śniegu. No to co, deska, czy snowboard, czy parapet, czy bazeria? Parapet jednak, bazeria, jednak bazeria. Wiatr na ogół umiarkowany, na południowym wschodzie dość silny, w porywach do 55, ale na pogórzu do 65, za to w górach. No, trzeba będzie uważać na tej bazerii, bo do 90 km na godzinę wiatr zawieje północny, północno-zachodni. No i w górach, jak wcześniej wspominałem, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Uważajmy. Ciśnięcie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali, a na termometrach w dzień od minus 2 stopni na Podhalu, około zera na wschodzie oraz w centrum. Najwyższa temperatura nad morzem i na zachodzie do plus 5. No to tak akurat chyba sama składa się, że panu synoptykowi do dzienniczka pogodowego stawiamy 5. Jak słyszeliśmy, także z plusem. W piosence dnia dziś Cage the Elephant, Iggy Pop i Broken Boy, to się skojarzyło niektórym. Broken Boy to do pary niech będzie Stupid Girl. Pretend you're high. Pretend you're blind. się skojarzyło. No właśnie, ale czy ktoś pamięta, z którego to roku nagranie, z którego to grupę Gabycz? Strzelamy. 1995, proszę pana. Dystwa. Znaczy się, czyli to już będzie ile lat? No, jakoś tak, a nie, piąty to okrągło wychodzi, że niby 25 nawet. Ćwierć wieku, a jakby się nie zestarzało. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Korespondencja państwa na trzy sposoby, to wiemy. Mail, telefon, SMS, ale za chwileczkę, tak jak starym budzikowym zwyczajem i w styczniu, i w lutym, i tak jak wczoraj, proszę przygotować urządzenia do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Dobrze mieć telefon pod ręką, numer 71335, bo za chwilkę podamy szczegóły. Nasze dane teleadresowe, konkursowe i szczegóły dotyczące akcji społecznej, na którą to zwracamy uwagę, szczególnie w sezonie grzewczym. Zdaje się, że jak pięknie potoczyło się to i w grudniu, i w styczniu, także w lutym. Mam nadzieję, że wielu osobom w pewien sposób pomożemy, niektórych co bardziej uświadomimy, a i pewnie ta akcja społeczna może przynieść niewiarygodne, przynajmniej w takim przekonaniu, korzyści. Prowadzimy tę właśnie akcję społeczną wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, także z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. No to już prawie wszystko powiedziałem. Za momencik ogień właśnie, ale wcześniej także muzycznie. Proszę pamiętać o SMS-ach. Szczegóły za chwilę. Jak liście unosi jesienią. Hej, mówili mi, że spotkam cię. To jakbym znał cię od lat i ty też mnie znała na wylot. Dostaję zielone światło i czuję, czuję twoją. Mieniącego się nieba. Chodź, w ramionach moich znajdziesz dom. Zakwita świat w naszych promieniach. Dostałem zielone światło i czuję, czuję twoją. Polecamy Państwu w internecie, na naszych stronach, na stronach MSWiA i Państwowej Straży Pożarnej znaleźć więcej informacji, bo wszystkich nie przekażemy tu i teraz o kampanii społecznej Czad i Ogień, obudź czujność. No i już teraz rozpoczynamy konkurs. Na odpowiedzi mają Państwo godzinę. Proszę napisać odpowiedź, nie zapomnieć o swoim imieniu, nazwisku i adresie korespondencyjnym, pod którym będziemy mogli wysłać nagrody Czujki Czadu i Dymu. A dziś pytanie konkursowe, bo jak się okazuje, co czwarty Polak myśli, że Czad można rozpoznać po zapachu lub dymie. Tymczasem Czadu nie. Proszę dokończyć. Po drugie, Czadu też nie. I Czadu nie. No właśnie, czego nie? Trzy razy nie. Dziś taka dopowiedź. Obudź czujność, Czad i Ogień. Konkurs do wygrania Czujki Czadu i Dymu. 71335. Proszę wpisać odpowiedź. Czadu nie. Drugie nie. I trzecie też nie. Czego nie? 71335, złoty 23, to koszt wysłania krótkiej wiadomości tekstowej, regulamin na naszych stronach internetowych. Mają Państwo godzinę, nagrody czekają. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Powodzenia za 18.05. I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming. They will back up every line. There's a motivation about you that moves me when we're apart. Essential that I feel you, but it's a sensitive device. I'm reverential when I hear you. I genuflect to your advice. Well, I wish I had the words, and I want those words to rhyme. I sure don't have the time. Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Help me, stranger. Help me get it off my mind. Get me back on my feet. Brother, can you spare the time? Brother, can you spare the time? Fajne gitarowe wycinanki, takie lubimy. Raconteurs. No już człowiek posłucha raz, drugi, trzeci może i zna na pamięć, ale niespecjalnie męczy. Takie oto właśnie granie. Sygnały od Państwa. Bardzo się cieszę na poranną korespondencję. Prócz oczywiście konkursu SMS-owego, przypomnę, 71335. Odpowiedź trzy razy nie, imię, nazwisko i adres. To także sprawdzamy listę obudzności. Nie tylko SMS-owo, także mailowo i telefonicznie. Pani Iwona z Nysy informuje, że stopni brak, za to mokrości Nie. Nie, nie, nie o to chodzi w konkursie. Wczoraj zamiast rowerka dziś autobus, zapowiada się powtórka. No taki oto smuteczek rowerzystki pani Iwony z Nysy. Pan Stawcio z Mielca informuje, że na polu za oknem całe trzy coś pada, zachmurzenie 8/8, wilgotno. Wilgotność 110%. Sobie coś pomyślę. Byłem chyba od początku, choć głowy nie dam. 100 lat. Pan Stefan z Mielca, bo dziś Światowy Dzień Młyna. Nie, nie, nie młyna do kawy, do pieprzu właśnie. Żeby aż takie rzeczy wymyśleć w kalendarzu świąt osobliwych, naprawdę. Kto to wymyśla? Może ktoś nam odpowie na to pytanie. Na dzień dobry, pan Tomek. Środowa trasa. Dziś linia z Kruszwicy, gdzieżby indziej, na warszawski Żerań. I na nasłuchu, i za fajerą od 22. Pan Krzysiek z Tomaszowa Mazowieckiego pozdrawia wszystkich maniaków LP Trójki. Przestało padać temperatura. Ach, oczywiście, strują z plusem. To od pana Krzyśka bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Basia, niedowiarek prognozowy, dostał swoje. Tak, Michał dzielnie wczoraj łopatą do śniegu i dzisiaj też pomacha. 30 centymetrów świeżego białego. Nie do uwierzenia. I też truja na termometrze. Truja z trują z minusem, znaczy się pan. Pani Basia z Gór Bialskich, białych 30 centymetrów, no no, to już nie przelewki. Ciąg dalszej korespondencji tej z ostatniej chwili, nie tylko krajowej, także zagranicznej. No to jeszcze chwilka na to, by się dopisać, a przez najbliższe 3 minuty przepięknie. Julia Marcel. Nie mów nic, gdy zabraknie słów. Nie daj się zwieść, cisza to tchór. Nie da się nabrać myśli, co rozkwita w pustce. Ogarnie cię i nie wypuści już. Oto opinie leżą na wznak, oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy tu? Dokoła czasem na te zgliszcza szkoda płomieni, ale to nie tak, że nic nie znaczą. O, ja wiem, chciałeś zmieniać świat, lecz świat się zmienił. Dla jednych skończył się, a dla innych zaczął, i oto opinie, co leżą na wznak. Jest prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy tu. Jolga Marcel, 10 minut przed godziną piątą. Sygnały od państwa. A i owszem, i te zagraniczne, również nie tak odległe, co prawda, ale jednak z wysp, z Harrogate'u. Pan Piotrek wrócił do budzika po 3 dniach wolnych. Na zewnątrz 2 stopnie. Dziś brytyjscy synoptycy zapowiadają do plus 7 w ciągu dnia. Słońce i jeszcze więcej słońca. Nie do uwierzenia, co Brexit robi z pogodą. Z Fionii duńskiej zresztą pan Sebastian tradycyjnie Morgen z rana from Edelfart. Odczuwalna minus 4, wietrznie, lecz bezchmurne niebo zwiastuje słońce, tak więc może się dziś uda spacer plażami. Plażami, mimozami u nas bardziej. I jeszcze pani Paulina o tym, że chmurzy się chmurzy, ale deszczu tego jak kot napłakał straszą dużymi opadami. Zobaczymy, zimno, 25 stopni. Brisbane na nasłuchu i pani Paulina z kotem. A nie, to, że kot napłakał, tak mi się jakoś skojarzyło. I na dzień dobry jeszcze pan Wojtek z Manchesteru. Nocna zmiana niezmiennie także z nami. Mimo, że nocna zmiana bezzmiennie, to bardzo się cieszymy. 9 minut przed godziną piątą. Pora sięgnąć na płytę tego tygodnia. Na płycie tej tygodnia sięgając po nią, myślę, że utwór, który może zapaść w pamięć. Nie słuchałem aż tak uważnie, bo w kilku audycjach sięgamy po tę właśnie płytę. Zdaje się, że jeśli dobrze liczę, 25. Marka Almonda, ale może tak się spodobać, że wpadnie do propozycji listy przebojów i dopiero będzie. No, to za sprawą państwa głosów. Samo się nie zrobi. Proszę posłuchać. Fighting a war with yourself, with yourself, with yourself.